stosowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 6 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Były wiceminister finansów zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw VAT. Za chwilę relacja naszego reportera. Papież przyjmie 4 lipca Władimira Putina. Od kilkunastu godzin strażacy gaszą pożar w sortowni odpadów koło Białego Stoku. O wyłudzaniu podatków w handlu elektroniką mówi przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT Maciej Grabowski, wiceminister finansów w obu rządach Donalda Tuska. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, jaką wiedzą podzielił się świadek i czy się podzielił? Tak, mówił, że do końca okresu, gdy pełnił urząd sekretarza stanu w resorcie, czyli do 2013 roku, w ministerstwie nie było wiedzy o rosnącej skali wyłudzeń podatkowych właśnie w segmencie sprzętu elektronicznego. Komisja śledcza pytała świadka dotychczas o omawiane w tamtym okresie plany uszczelnień podatkowych. Miały one polegać między innymi na zbiorowej odpowiedzialności podmiotów za niezapłacony podatek do kasy publicznej i częstszy obowiązek fakturowania. Wprowadzenie takich rozwiązań właśnie w obszarze elektroniki nie było jednak akceptowane. Mówił Maciej Grabowski. Wymagałby uzgodnień wówczas między ministrami, czyli między mną a ministrem Parafianowiczem, albo rozstrzygnięcia przez ministra Rostowskiego w takich przypadkach sporów. Tego w tym przypadku nie było. Ta sfera nie została podnoszona dalej. Maciej Grabowski jest czwartym i ostatnim świadkiem przesłuchiwanym w Sejmie w tym tygodniu. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Zarówno o polityce, jak i gospodarce będą rozmawiać w Białym Domu Andrzej Duda i Donald Trump, powiedział w polskim radiu Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. W poniedziałek Andrzej Duda rozpoczyna oficjalną wizytę w USA. Ma się ona zakończyć wspólną deklaracją obu prezydentów. Rozmawiamy o zwiększeniu obecności sił amerykańskich w Polsce. To będzie jeden z głównych tematów rozmowy w Białym Domu, ale mówimy w kontekście Białego Domu także o współpracy w dziedzinie energetyki. My mówimy o współpracy w wielu obszarach, bo to jest nie tylko kwestia dostaw gazu do gazoportu w Świnoujściu. Mówimy o bezpośrednich inwestycjach amerykańskich w Polsce. Rozmowy prezydenta w USA mają też dotyczyć zniesienia wiz dla Polaków. Papież Franciszek przyjmie 4 lipca prezydenta Rosji Władimira Putina. Poinformował o tym rzecznik Watykanu Alessandro Gizotti. To będzie trzecie spotkanie Franciszka i Putina. Wcześniej rozmawiali w 2013 i 2015 roku. Druga rozmowa trwała 50 minut i według nieoficjalnych informacji dotyczyła sytuacji na Ukrainie. Ten dzień zmienił życie pokoleń. Tak o lądowaniu aliantów w Normandii w 1944 roku mówiła brytyjska premier Theresa May. Jeśli można powiedzieć o jakimś dniu, że ukształtował los przyszłych pokoleń we Francji, Wielkiej Brytanii, Europie i na całym świecie, to był to 6 czerwca 1944 roku. Theresa May dodała, że wielu zapłaciło najwyższą cenę. Tego ranka, gdy wschodziło słońce, żaden z żołnierzy zbliżających się łodzią do tych wybrzeży, żaden z pilotów ponad nimi, ani też żaden marynarz nie miał pewności, czy będzie wciąż żył, gdy słońce będzie zachodzić. W operacji Overlord uczestniczyło ponad 80 tysięcy żołnierzy. Od kilkunastu godzin pracują strażacy w sortowni odpadów w Studziankach koło Białego Stoku. Pożar na ogromnej hałdzie śmieci wybuchł wczoraj przed 20. Trwa dogaszanie miejsc, z których wydobywa się dym. Akcja jest bardzo trudna, mówi brygadier Paweł Ostrowski. Nie wiemy, gdzie za chwileczkę pojawi się dym, ponieważ te spalone tworzywa sztuczne, które były na tym składowisku, stworzyły skorupę, przez którą woda nie przenika i trudno nam do tego dotrzeć. Hałda jest ogromna. My zakładamy, że paliło się tutaj 4000 metrów kwadratowych, a hałda miejscami ma nawet 20 metrów wysokości. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest ogrom odpadów, których nie da się najzwyczajniej się przekopać nawet wielkim, ciężkim sprzętem. Sortownia należy do prywatnej firmy. To nie pierwszy pożar w ostatnich latach w tym miejscu. Do największego doszło w 2012 roku. Akcja trwała wówczas ponad tydzień. Biegli uznali, że przyczyną było podpalenie. Nie udało się jednak ustalić sprawców i śledztwo umorzono. Na koniec jeszcze informacja z warszawskiej Woli. W konkursie na oficjalną maskotkę tej dzielnicy wygrał mamut. To nawiązanie do odkopania kości tego prehistorycznego ssaka podczas budowy drugiej linii metra. Rysunek 9-letniej Marysi Wioszczyk stanie się inspiracją do wykonania nowej maskotki Woli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet 32 stopnie zobaczą dziś na termometrach mieszkańcy zachodniego Pomorza. 30 będzie w Bydgoszczy i Toruniu, 29 we Wrocławiu, Poznaniu i Zielonej Górze, 28 w Warszawie, Białymstoku, Suwałkach i Katowicach, 27 w Kielcach i Krakowie, 26 w Przemyślu i Lublinie, 22 w Zakopanem. Po południu zagrzmi i popada na wschodzie i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci.

Chwieje się i śmieje, śmieje się i chwieje. Czegoś chyba nie wiem, niech mnie ktoś odgrzeje. Nadchodzi. Jakże wyczekana płyta, nowy album Lecha Janerki, to jest jego zapowiedź Wanna na Wawelu i to jest jedna z dwóch dzisiejszych piosenek dnia w programie trzecim. Dziękuję za wszystkie pomysły i propozycje, kto mógłby wystąpić na OFF Festiwalu, kogo jeszcze brakuje w tym coraz bardziej imponującym line-upie 14 lat tej imprezy. Moja ulubiona odpowiedź, tę nadesłał pan Mariusz z Katowic, to propozycja, by na scenie leśnej zagrał właściwie Chili Gonzales. Pan Mariusz dopisał koniecznie w szlafroku i koniecznie tylko z jednym światłem z góry na fortepian. To mogłoby konkurować z muzyką z Twin Peaks. Też tak myślę i wyobrażam sobie ten koncert nocą na Leśnej. Wszyscy, którzy otrzymali od nas do południa dziś karnety, są już o tym poinformowani. Gratulujemy. W nadchodzących dniach w programie trzecim jeszcze sporo szans otrzymać od nas właśnie podwójne zaproszenia na tegoroczny OFF Festival. A teraz inna cykliczna impreza, troszkę dalej. Myślę, że ten zespół akurat do idei OFF Festiwalu do końca nie pasuje, ale to w niczym nie zmienia faktu, że koncerty grają znakomite. We'll be right back. kiedy zespół Foo Fighters nagrywał piosenkę Everlong, później wydawał na singlu, nie spodziewał się, nikt nie miał takich oczekiwań, że być może będzie to ta najważniejsza piosenka w repertuarze grupy. Pewnie mają większe przeboje, ale myślę, że każdy fan Foo Fighters zapytany o ten najważniejszy utwór zespołu powie, że to właśnie ten Everlong. Fan Foo Fighters może do mnie teraz napisać i upewnić mnie, czy to jest utwór, który teraz w koncertowej setliście zespołu ma to honorowe ostatnie miejsce, czy nie, bo wydaje mi się, że była mi na takich koncertach, które kończył właśnie Everlong i na takich, które były gdzieś w środku, ale chyba nigdy nie zabrakło tego utworu, nie mogło zabraknąć. Najsłynniejszym fanem Everlong pewnie jest David Letterman, który zażyczył sobie tej piosenki, zażyczył sobie zespołu Foo Fighters w swoim programie telewizyjnym, w pierwszym, do którego wrócił po nagłym, potrzebnym i ważnym zabiegu, ratującym już bardziej życie niż zdrowie. I Foo Fighters namieszali wtedy mocno w swoich planach koncertowych, by jednak zahaczyć o Nowy Jork i o nagranie programu telewizyjnego i zagranie dla Lettermana. No i to gdzieś zostało tak w pamięci, że lata później, kiedy przyszedł moment ostatniego odcinka programu Lettermana właśnie, było to jasne, że tylko jeden utwór i jeden zespół może zakończyć ten program i ten odcinek. No i tak właśnie program Davida Lettermana przeszedł do historii z Everlong w tle. Jeśli ktoś z fanów Foo Fighters może dać mi znać, czy jest to piosenka oficjalnie kończąca ich koncert, będę wdzięczna. anna.gacek@polskieradio.pl. Chociaż obawiam się, że teraz w mojej skrzynce mailowej będzie ciężko przebić się przez korespondencję od fanów tego zespołu. I bet you look good on the dance floor. pierwszy przebój zespołu Arctic Monkeys, oczywiście w wersji koncertowej, bo te dzisiaj w roli głównej w audycji do południa. Pani Maria, nie, pani Sylwia, przepraszam, napisała, że na przykład na koncercie w Krakowie w 2015 roku Everlong było pierwszym zagranym utworem, zatem moja teoria nie ma żadnych szans, ale spokojnie, tak też ją przedstawiałam jako dość niepewną. Za to z pewnością mogę powiedzieć, że warto raz w życiu przeżyć Everlong na żywo. Do koncertów wrócimy w programie trzecim w audycji do południa już wkrótce. Teraz Gabriela Darmetko sprawdzi, co można zrobić dla kariery na Instagramie. Sobotni finał Ligi Mistrzów nie był zbyt porywający. Jednak w pewnym momencie ożywienie wywołała 22-latka, która przebiegła przez boisko. Mecz został wstrzymany, a jak się później okazało, modelka Kinsley Wolański zdobyła ponad 2 miliony fanów na Instagramie i rozreklamowała kanał na YouTubie należący do ich chłopaka. Jej chłopak nie mógł zrobić tego sam, ponieważ ma zakaz stadionowy właśnie z powodu podobnego incydentu. Organizatorzy imprez sportowych starają się zapobiegać takim darmowym reklamom w najlepszym czasie antenowym, ale jak mówi Michał Olszański z redakcji sportowej, to nie zawsze się udaje. Tego typu zachowania na całym świecie są w tej chwili uznawane za absolutnie niedopuszczalne. Mało tego, jest nakaz telewizyjny, że w momencie, kiedy coś się dzieje takiego podczas meczu, należy natychmiast uciekać z obrazem, żeby nie dawać tym ludziom popularności. Ostatnia sytuacja, jak Państwo widzieli z tą dziewczyną podczas finału w Madrycie, zdjęli obraz z tej dziewczyny po 3-4 sekundach. Taka reklama podczas finału Ligi Mistrzów kosztowałaby około 4 milionów dolarów. Jednak czy te kilka sekund mogło się przełożyć bezpośrednio na dolary w kieszeni Kinsley i jej chłopaka? I tak, i nie. Przez parę sekund niekoniecznie. Jeżeli chodzi o Instagrama, to może nie. Jan Kazimierczak, agencja LiveTube. Na pewno na YouTubie mechanizm jest taki, że im więcej ma się wyświetleń na danym filmie, tym więcej się zarabia ze względu na reklamy, które wokół tego filmu się wyświetlają. No i plus oczywiście, im większa rozpoznawalność, tym większy często ten influence, a co za tym idzie, no chęć marki do nawiązywania współpracy. Więc budowanie sobie jakiejś bazy czy grona fanów, im większe, no to tym bardziej pożądanym kąskiem reklamowym się zostaje, plus no oczywiście zasięgi generują bezpośrednio przychody. Więc jasne, każdemu, kto udziela się na YouTubie czy w innych social mediach, Instagramie, im więcej ma fanów, tym więcej potencjalnie może zarobić. Czy to jest tak, że jeden film od razu, czy jedno masowe zapisanie się subskrybentów przynosi duże dochody? Niekoniecznie. Ale czy może przynieść perspektywie w jakiegoś czasu? Tak, oczywiście. Nie zawsze jednak takie spektakularne akcje, jak ta pani wyskakująca na boisko, są wycelowane w zdobycie fanów bezpośrednio. Czasem wynikają stricte z pasji. No weźmy na przykład faceta, który wspiął się ostatnio na Marriott bez zabezpieczeń. No to też jest YouTuber. Spekuluje się, że jest to Marcin Banot, taki YouTuber, który właśnie się zajmuje spinaczką bez zabezpieczeń, takim pewnym ekstremalnym alpinizmem, urban alpinizm nazwijmy to. I on tutaj, powiedzmy, nie chciał zyskać rozgłosu bezpośrednio poprzez czyn, ale być może wrzucając taki materiał na swój kanał, okazałoby się, że jednak ludzie no, chcą zobaczyć, kto to był. Ale nie ma niestety sukcesu bez konsekwencji jakby dalszych publikacji i podtrzymywania napięcia. W ogóle kariera influencera, czy youtubera, czy instagramera to jest jak podbijanie balonika. Po prostu podbija cały czas. Jak on spadnie za nisko, no to już ciężko go z powrotem na ten sam poziom wbić. Więc jedna spektakularna akcja może okazać się często no, po prostu niewystarczająca. Czasami to, co przyciąga uwagę publiczności, jest tak absurdalne, że ciężko uwierzyć, że ktoś chciałby to oglądać. A jednak. Jest taki kanał w Stanach Zjednoczonych, nazywa się Mr. Beast. No i on zaczynał dość trywialnie, ale powiedzmy jego największy taki boom, czy coś, co mu przyniosło rozgłos, to było powtarzanie przez 24 godziny określonej frazy. Na przykład mówił PewDiePie, to jest taki influencer też, no największy w sumie jednostkowy influencer na świecie. No i on przez 24 godziny siedział i mówił PewDiePie, PewDiePie, PewDiePie, PewDiePie. I faktycznie longiem jest 24 godziny, jak on siedzi i gada. Więc tego rodzaju ekstrema często przynoszą zainteresowanie i też w jakiś sposób często są promowane przez algorytmy, z jakiego powodu, to nie wiem, ale być może to się wzajemnie nakręca gdzieś to zainteresowanie. Później jakby to podchwytuje, jeszcze bardziej to promuje. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami?

Sweet Jane. To, że Lou Reed, to dość oczywiste, ale towarzyszyła mu w tym utworze Metallica i to oczywiście z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy pisali w trakcie dzisiejszej audycji, nie mogąc się już doczekać kolejnego koncertu zespołu w Polsce. Exactly what you do, how I fell in love with you. Oh, it's true. Oh, I love you. You showed me how to say exactly what you say. Jacob Dylan i Cat Power. A na do usłyszenia ode mnie pozdrowienia dla mojego pustego pudełka z pewną koncertową płytą, zatem w wersji studyjnej. Oasis. Dobrego dnia. Go away. Times are hard when things Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Dziewiąty maja. Czwarta szubienica. Czwarta szubienica, którą wzniesiono w nocy z 8 na 9 maja, stanęła przed kościołem świętej Anny. Teraz widzielibyśmy ją z wylotu Miodowej na krakowskie przedmieście, ale wtedy Miodowa nie dochodziła do krakowskiego. kończyła się u zbiegu koziej z senatorską. Żeby znalazłszy się na Miodowej zobaczyć szubienicę pod Bernardynami, trzeba było przedostać się bramami i podwórkami przez dom Rosslera pod numerem 451, który był przechodni z senatorskiej na krakowskie przedmieście. Według niektórych relacji pod Bernardynami postawiono 9 maja dwie szubienice i ta druga, przeznaczona podobno dla biskupa Ignacego Massalskiego, pozostała niewykorzystana. Twierdził tak później w swoim dziele Polska w czasie trzech rozbiorów Józef Ignacy Kraszewski. Jego zdaniem z drugiej szubienicy pod Bernardynami nie skorzystano, bowiem biskup przyrzeczeniem wyjawienia innych zdrajców i wpływem króla pozostał w więzieniu. Ta wersja wydarzeń wydaje się trochę wątpliwa. Choćby dlatego, że król po pierwsze nie miał wtedy żadnego wpływu na bieg wydarzeń, a po drugie był tym, co wydarzyło się 9 maja, całkowicie zaskoczony. Józefa Kossakowskiego aresztowano w pierwszym dniu insurekcji, 17 kwietnia, w godzinach przedpołudniowych. Biskup Inflanski mieszkał na rogu Leszna i Przejazdu w kamienicy królewskiego jubilera Martina pod numerem 653. Dokładnie tam, gdzie Leszno łączyło się z Tłomackiem i z Rymarską. Teraz, mniej więcej w tym miejscu lub tuż obok, znajduje się kino Muranów. Kossakowski mógł czuć się u Martina jako tako bezpieczny, bowiem w tymże domu na parterze miał swoją kwaterę rosyjski generał Chruszczow. W kamienicy Martina był też rodzaj odwachu. Chruszczowa strzegło kilkunastu wartowników, a po wybuchu walk dom został obsadzony przez batalion kijowskich grenadierów. Biskup, co dobrze świadczy o jego inteligencji, nie wierzył jednak, że Rosjanie go obronią. Jeszcze przed wybuchem insurekcji spalił swoje papiery. Podobno były wśród nich listy jego rosyjskich protektorów, ambasadora Jakoba Johana Ziwersa oraz kochanka carycy Platona Zubowa, a także rękopisy poematów i komedii. Kossakowski wydał tylko dwie czy trzy powieści, a reszta jego dzieł poszła z dymem. Biskup nie był może wielkim pisarzem, ale jeśli chodzi o poziom intelektualny, to niewątpliwie stał najwyżej spośród wszystkich powieszonych w roku 1794, więc szkoda, że nie poznamy tych poematów, które spalił. Może trochę pochopnie. Wydane powieści biskupa miały charakter dydaktyczny. Używając języka, którym obecnie się posługujemy, dałoby się go nazwać na ich podstawie zwolennikiem zmodernizowania polskich obyczajów i polskich sposobów życia. Namawiał w nich bowiem Polaków, żeby upodobnili swoje życie do życia innych, lepiej ucywilizowanych Europejczyków. Można też wyobrazić sobie biskupa Inflanskiego, gdy w kamienicy Martina czyta rosyjskim generałom, których zaprosił na obiad, swój nowy poemat opisujący niebiańską urodę petersburskiej carycy. Po lekturze generałowie z kielichami w dłoniach wstają i następuje owacja na stojąco. Ktoś bije brawo, ktoś płacze, ktoś z kimś się całuje. Gdzieś koło 9 czy 10 przed południem powstańcy walczący na Lesznie sprowadzili z pobliskiego arsenału 3 czy 4 działa. Rosyjscy grenadierzy uciekli, część z nich dostała się do niewoli i narożna kamienica Martina została zdobyta. Kossakowskiego aresztował jeden ze spiskowców. Nazywał się on Szydłowski i był kasztelanicem żarnowskim. Później, w drugim pamiętniku, zasługę aresztowania biskupa przypisał sobie szef Cyliński, który lubił podkreślać swój znaczący udział w takich narodowych wydarzeniach. Mamy w tym szewskim dziele dokładny opis aresztowania. Wprzód biskup bierze dzwonek i dzwoni na lokaja. Potem żąda doktora. Obejść się nie może, bowiem ma chorobę, która nazywa się terno. Potem Kiliński lub któryś z jego ludzi krzyczy: zbrodniarzu, już przebrałeś swoją miarkę. Potem biskup jest płazowany pałaszem. Żołnierz jak go urżnie płazem pałasza. potem następuje niemiłe wydarzenie. I że patrzeć na koszulę i gadki nie było można. I tak zapaskudzony biskup, wziąwszy na siebie szlafrok z futrem i pantofle na nogi, udaje się pod strażą ludzi Klińskiego do więzienia w Prochowni. Co to jest choroba zwana terno, nie potrafię powiedzieć. Terno to termin z dziedziny loterii liczbowych i żaden ze znanych mi słowników języka polskiego nie podaje takiego znaczenia tego słowa, które miałoby coś wspólnego z medycyną. Nie ma to zresztą większego znaczenia, bowiem wszystko to Kiliński i tak zmyślił. Nasz bohater narodowy był wspaniałym grafomanem, w dodatku kompletnie bezinteresownym, bo pisał tylko dla siebie. Właściwie bez żadnej nadziei, że ktoś mu to wyda. Później, kiedy w roku 1899 Aleksander Krauss-Haar opublikował wreszcie drugi pamiętnik, Tadeusz Korzon zaprotestował w kwartalniku historycznym przeciw temu wydaniu, twierdząc, że dzielny szewc zasłużył sobie na to, aby nie wystawiano go na publiczne pośmiewisko. Korzon miał z pewnością dużo racji, bowiem opublikowanie pamiętników megalomana, który został bohaterem Polaków, nie mogło przysłużyć się dobrze sprawie narodowej, ale można też powiedzieć, że Kiliński pragnął takiej właśnie chwały, czyli voulez vous voli, Georges Dandin. Ale wracam do aresztowania. Karol Wojda w swojej książce o rewolucji polskiej utrzymywał potem, że aresztowanie uratowało życie Kossakowskiemu. Ci, których uwięziono 17 i 18 kwietnia, nie ulegli zemście ludu, ale przez ścisłe zamknięcie zostali przed zemstą usunięci. To oczywiście prawda, bo gdyby Kossakowski pozostał na wolności, to lud w Wielką Sobotę, albo co gorsza, w samą niedzielę wielkanocną, rozerwałby go na kawałki gdzieś na Lesznie albo na przejeździe. Tak czy inaczej, przed wejściem do kina Muranów. Ale można też twierdzić, że w wypadku biskupa Inflanckiego nie była to znacząca różnica. Dzięki temu, że 17 kwietnia pomyślano o jego aresztowaniu, żył tylko 3 tygodnie dłużej. Kasztelaniec Szydłowski zaprowadził Kossakowskiego do pobliskiego arsenału. Warunki w zaimprowizowanym tam więzieniu były niemal luksusowe i biskup, jak się zdaje, mógł mieć przynajmniej przez pierwsze dni swoją służbę, lokaj oraz sekretarzy. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz nowoczesny i super lekki laptop Asus. Procesor Intel Core i3, Windows 10. Szybki dysk SSD 256 giga za jedyne 1999 zł. Niskie ceny, Media.